Book 2 49 49 الرياضة كيل هل تمارس الرياضة؟ کیا تم کسرت کرتے ہو؟ نعم، يجب أن أتحرك. ہاں، مجھے کسرت کرنی چاہیے. أنا مشترك في ناد رياضي. میں ایک سپورٹس کلب میں جاتا ہوں. میں ایک سپورٹس کلب میں جاتی ہوں. نلعب کرة القدم. ہم فٹبال کھیلتے ہیں. احيانا نسبح. کبھی کبھی ہم تیرنے جاتے ہیں. او نركب الدراجات یا ہم سائیکل چلاتے ہیں یوجد في مدينتنا استاد كرة قدم ہمارے شہر میں ایک فٹ بال کا میدان ہے يوجد كذلك مسبح به سونا ترنتال اور سونا بھی ہے ويوجد ملعب گولف اور ایک گولف کا میدان ہے ماذا يوجد في التلفزيون؟ تلویزیون پر کیا چل رہا ہے؟ تعرض حالياً مباراة كرة قدم. اس سمے ایک فٹ بال میچ چل رہا ہے. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. جرمن سنگ انگریزی سنگ کے ورودھ کھیل رہا ہے. من سيفوز؟ کون جیت رہا ہے؟ لا أدري. پتا نہیں. حالياً تعادل. اس سمے یہ انشچت ہے. الحكم من بلجيكا. امپائر بلجیم سے ہے. الآن توجد ضربة جزاء. اب پینلٹی کک ہوگی. هدف 1-0. گول 1-0. گول 1-0.